الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وبدرستی کد بد بد بدروغ داشتن قوم صالح کہ حجر نام وادی ایشن اس ہم رسولان را پہ تکذیب صالح کرد کہ کردند ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين ودادی میشن را نشان ها پس بودند از آن نشان ها اعراض کنندگان نشان یعنی آیات معجزات وكانوا ينحتون من الجبال بیوت النامنین و بودند که می تراشیدند از کوها خانه ها را ایمنن از فرود آمدن خانه بر ایشان فاخذتهم الصیحة مصبحین پس بگرفت ایشان را صیحه عذاب بامداد کنند فما اغنا عنهم ما كانوا يكسبون پس رفع نکرد عذاب را از ایشان آنچه جمع کردند از اموال و انعام و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و ان الساعه لآتیه فاصفح الصفح الجمیل و نه آفریدیم ما آسمان ها را و زمین را و آنچه میان آنها است مگر به حق و درستی که قیامت ها را آینده است پس در گذار از کفار در گذاشتنی نیکو این ربک هو الخلاق العلیم به درستی که پروردگار تو است و آفریدگار دانا و لقد آتیناک سبعا من المثاني والقرآن العظيم بدرستی که دادیم ما تو را ای محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هفت آیت بزرگوار که فاتح الكتاب است لا تمدن عينك الى ما متعنا به ازواج منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين اي سيد الرسل التفات ما كن چشمهای خیش را با آنچه برخورداری دادیم با آن سنفی چند را از ایشان از مال و زینت دنیا و اندوه کن مشو بر ایشان گر نگروند و فرو نبال تواضع خویش را از برای مؤمنان و قل انی انا النذیر المبین و بگو بدرستی که منم بیم کننده روشن کما انزلنا علی المقتسمین همچنان که فرو فرستادیم بر هم سوگند شوندگان الذین جعلوا القرآن عیدین آنها که کردند قرآن را پاره ها هر پاره نسبت به چیزی کردند فوربک لنسألنهم اجمعین پس به حق پروردگار تو که هر آینه سپریم از ایشان همه اما کانو یعملون از آنچه ایشان کرده باشند با پیغمبر و قرآن پس به حق پروردگار تو که هر آینه سپریم از ایشان همه از آنچه ایشان کرده باشند با پیغمبر قرآن فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين الذين جعلوا القرآن عيدين هناك كردن قرآن را پاره ها هر عين هر پاره نسبت بچیزی کردن فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. پس بے حق پروردگار تو کہ ہر آئینہ بے پرسیم از ایشن ہما. اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. از آن چیشن کرد باشند با پیغمبر و قرآن. فَسْدَ بِمَا تُعْمَرْ وَعَارِدْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. پس ظاهر کن با آنچه فرموده شویی با آن و اعراض کن از مشرکان. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِعِينَ. به درستی که ما کفایت کردیم تو را شر استهزا کنندگان پنجگانه. الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. آنا که می کنند با خدای دیگر پس زودا که بدانند. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَدِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. و درستی که می دانیم که تنگ می شود سینه تو به سبب آنچه می گویند کفار. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. پس تسبیح کن به ستایش پروردگار خیش. و فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین. پس تسبیح کن به ستایش پروردگار خیش و باش از جمله سجود کنندگان. و عبد ربک حتی یاتیک الیقین. و پرسش کن پروردگار خیش را تا آید به تو مرگ. رب اختم بالخير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واهدنا واهدنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.